सदानन्द सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्ते तुभ्यं नमो नमः नाथ सदानन्द सर्वभूतदया परा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्ते तुभ्यं नमो नमः।